Yeah. Acero Records. Psyche Mac of Samurai Familia. And Tambo ng Sad Pro Crew. It's another remix. Lumalayo ka sa akin, lupot na ang nata mo. Paano ba pipigilan ang mata ko sa pagpatak ng luwa pag ikaw ang sumasagi sa isip bawat araw? Ikaw ang namamalagi, lalo na pag naiisip ang mga sandali nung kasama ka, kikwento ko. Teka sandali, di ba nung kapiling ka madalas pa tayo nun gumagala kahit na masama ang panahon? At ang kasabay pa nun ang lambing mo bago matulog. Pag hindi ka katabi, hindi na ako makakatulog. Pag nauna kong gumising, pinagmamasdan kita. Pag may topak ako, minsan aawayin pa kita. Pinagluluto din kita, lahat ng yun ay miss ko na. Tanong ko sa Panginoon, makakasama ka pa ba? At kung ito'y mangyari man, di ko nasasayangin pa. Miss kita, kaya dinaan ko na lang ang lahat ito sa anak. Kasi hindi kasama ang mahal ko na merong talay. Katauhang walang kapantay, kaya kapag kasama ka nasa mabuti ang lagay. Pero pag di ka kasama, hindi mapalagay. Nakatingin sa malayo at ang hindi sa katiling ko na sana ay nanandito ka lang din at magkanapit ating mga kamay. Para masasaya na kaganapan ay madama nating sabay. Walang kabuluhan pag-ikot ng kamay ng orasan. Kung palagi kong tanong, ang mahal ko na saan? Nakakainis, hindi ako mapakali. Sana alino kita para lagi kitang katabi. Alam mo, sobra na. Ang sakit talaga kasi sobrang miss na kita. Paano nga ba mapaparating ang mga sinasabi ng aking puso? Nung simula na ikaw ay mawala sa akin ay paraban na duro. Gandang dami, pagkat napakasakit nung ikaw ay napalayo. Halos hindi ko na maigalaw ang mga paa ko, di makatayo. Sa pagkalayo mo sa akin ay paraban na walang tako ng buhay. Ganito ba ang nadarama ng isang nagmamahal na tunay? Tila ba nawala ng saysay ang aking mga pagsusumikap? Dahil mula na di ka nakasama, mag-isa ay napakahirap. Di mahalila pangkasiyahan, tanging ikaw lang ang nagbigay. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na ako mapalagay. Tinatangay na ng kalungkutan ang isang mga nalangin sa way. Laging tanong sa aking sarili, bakit ba ganito na uwi? Pumapatak ang aking luha, di na mamalagay. Baka kasi mawala ka na sa aking bigla at ako'y maisang tabi. Gustong gusto na kitang makita, alam mo ba to? O paano ba to? Alam ng Diyos na ako'y tapat at siyang nananabik sa'yo. Sana nandito patitito sa akin gabi para di na ako ganito. Hanggang kailan pa tayo magkakalayo? Ang lungkot ko gaano pa katagal ko na mararamdaman bawat araw at bawat gabi. At dasal ko sa Panginoon, isa lang yun ay ang tangayin. Kamanapit sa akin at makatabi ka ngayon. Pero paano na yung nasag ko sa kaya parang di niya muli ito pinakinggan. Kahit pa sa demonyo na lapit ako para lamang tayo ay magkanap ita. Lahat gagawin ko lahat kita kaya lahat naharapin pamasukin lahat. Basta baka balik sa aking tabi at muli kitang makatapal. Hindi ko tagap na ang aking mahal eh hindi ko man lang magawang makapahal. Lumanang na sa akin ngayon bumala ka naman na lahat ang iyong baliwala. Lahat ng ginagawa ang hirit ko sa naginagawa na dito nang sabay kasalanan ko to kung bakit sa iyong piling sarili tuluyan ako ay sanay. Pero maghihintay ako hanggang sa dumating araw na aking asam na asam. Yun ay ang muli tayong magkakatabi. Ayun nga nangangaraw hindi maalam. Nadaan mo ito may isang taong lang ako naghihintayin ka lamang daw niya. Dahil miss na Ang pagkakasin, mawala ka na sa'kin, pinahanap ko'y bakit.